इकबाल भाई, मोहम्मद इकबाल मोहम्मद हसन साहब हैं, जो पूछते हैं कि मौजूदा दौर में कामयाब जमात कौन सी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाएगी। आप इसके लिए जो जवाब हुजूर ने दिया है वही सुन लीजिए। मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो लोग उस तरीके पर होंगे जो मेरा तरीका है मेरे अस्हाब का है, वो है असल में कि जो निजात पाने वाले हैं। लेकिन इसको आप सिर्फ नमाज के मसाइल या तहारत के मसाइल तक महदूद न समझिए। सबसे बड़ी सुन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह की क्या है, जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं, रफा दैन में इख्तलाफ है या नहीं है, इख्तलाफ है, बहुत सी और सुन्नतों में इख्तलाफ है, एक सुन्नत वो है जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं और जो सारी उम्र आपने काम किया, अल्लाह के दीन की दावत और अल्लाह के दीन को कायम करने की जिद्दोजहद, उसमें आपको पागल भी कहा गया, मजनून भी कहा गया, आप पर पथराव भी हुआ, 3 साल तक शेबे बनी हाशिम के अंदर आप नजरबंद रहे, और आज की आप जेल पर कयास ना करें, जेल में तो खाना मिलता है, और ए क्लास बी क्लास के लीडर लोग जब आते हैं जेल से तो मालूम होता है जिस्म बना के आए हैं, लेकिन वहां क्या था, टोटल बैन, कोई चीज खाने के अंदर नहीं जा सकती। फिर आपको मालूम है आप मजरूह हुए हैं, आपके दंदाने मुबारक शहीद हुए हैं, तो इस एतबार से ये है मा अना अलैहि व असहाबी। हुजूर का तरीका तो ये था, दीन को गालिब करने के लिए भूख आए, गज़वा अज़ाब में क्या हाल था, फाकों पर फाके, और उस हालत में हुक्म मिला कि खंदक खोदो, कमर दोहरी हुई जा रही है फाके से, तो पत्थर बांध कर अपनी चादर से पेट के ऊपर कस लिया है ताकि कमर दोहरी ना हो जाए। जब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया हुजूर के पास आए, हुजूर अब नाकाबिले बर्दाश्त है, देखिए हमने अपने पेटों पर पत्थर बांधे हुए, आपने कुर्ता उठाकर दिखाया 2 पत्थर बंधे हुए थे। ये है मा अना अलैहि व असहाबी, इसलिए कि जो आयत आई है जो हमारी सीरत की तकरीरों को मुजय्यन करती है वो क्या है, लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। ये उस्वा हसना क्या है, सिर्फ मिसवाक है, सिर्फ शलवार को या पाजामे को टखने से ऊपर रखना है, वो भी है, ठीक है, सुन्नत है, जो करता है अच्छा काम। उस्वा हसना तो आया है गज़वा अहज़ाब के ज़िमन में, वो आयत आई कहां है, गज़वा अहज़ाब के ज़िमन में आई। तो ये उस्वा हसना जो है, जो लोग इसको इख्तियार करेंगे वो होंगे जो हुजूर के साथ जन्नत में जाएंगे।